أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل تنزل السماء سپارا ستن نمبر آیات. ومن يهد الله فهو المهتد بندہ پا دنیا کے پتیار کے مگر اللہ دا طرف توفیق ملو شو مددی تیرے نبرنا تشی او منزل مقصود تبا پا اسان ارسی او دچا سے بدقسمتی دی بدبختی ہوئی او دے دا زد و جنا سترگ پتی کی ندے بڑا دائفا نگر روانی چرت یو کند کی بسر اخری مردار بشی جنا اسلام لار نقبل ای ندے تلو برباد بی دنیا بے ام خراب شو اخرت بے ام خراب شی دا قیامت پر از باندے دا سے کافر بھی بن نسکور روانی راندہ کانا گنجیان بھئی او پمکھون با روانی. نو بعض صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی جدا پمکھ در زید البسن لکی گی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل کم ذات چی پا دنیا چی پختو دا گرزیدل طاقت انسان لور کرے لے پختو یا گرزولے لے اغا ذات قادر بھی چی پسر ان اگر گئی اور پا جہنم کے لئے فرشتے جا راکا گی لختو نلے نیولی دا سر با قزمت پروتی اور راکا گی رے اغا دل بھی چی جہنم تا داخل شی نال تا براخی شی پا میدان حشر کے و پسر روانی هذا ذات خلق لطارة تكان جهنم عذاب کے بس کمی نہ رہا جیسے کل کمی رہا جیسے نوے نوے عذاب باور کوری شی کل ما نوجد جلودهم جیسے کل دیدہ سرمن اسو دے گی بدلناهم جلودا غیرها اللہ وی نور نوے نوے سرمنی چچک چھو نوے سرمنی باور کوم اسو دوم دے والا اللہ دے ندا سے عذاب انہوں نوسا کی ومن يهد الله فهو المهتد أغسوك الله ورق هدايتك فهو المهتد نري طلعار هدايتي ومن يضلل فلن تجد لهم أغسوك قمراه شو الله قمراهك فلن تجد لهم فاستبع نبي أمو مداغي لطار أولياء آمد بجاران من دونه بغير اللانا ونحشرهم يوم القيامة من لا جمع قدير لنا القيامة فرلمان على وجوههم فما قلنا دبيبان عميا راندو وبكمنا وقنجان وصمنا وكارا مأواهم جهنم فكان دبيب جهنم كلما خبت هلك لك أورك كميرا شيء أور صليقي زدناهم سعيرا من بقلم بوبان زيادكو زدناهم من بزيادكو بيتا سعيرا دبوزخ لمبي وربوطنور انتز كريشي ذلك جزاؤهم داد دي سزاد بأنهم كفروا فدے وجہ سے بھی انکار کرے گی آیاتنا دمنگا آیاتنا وقالو اعلا کننا عظاما اور دے کافران ویل اعلا کننا عظاما آیا پکم وقت کے منگا ارو کشو ورفاتا نوزر زرشو اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا من برا پور تکولی شو پندگی پیدا اس طرح جا بجن لکھی ہوں اور دنیا کے لیے او گل جم دن نہ منا ہر سمر کا جم دن نے پر دنیا کے او گل نہ منا وہی پتو زخت پر ہر روز بار بار انہیں چسنگ مر کے گی جم دے کے گی شرمند ختمے گی نو در کی گی بیا ختمے گی بیا نو شرمند در کی گی بار بار جم دکی دل اور سوچے دل بوگی نے او گے منے جدا سرمن جا سنگ جوڑی گی تو دنیا کے پس دا مرگ جندن دی یوزل نمانا ہوش دا پنے قیامت کے پتو زخ کے بار بار نوے نوے سرمنی پیدا کی دل اومنی اولا میرو ان اللہ اللذی آیا دی قتل نوی ان اللہ اللذی چی بیشک اللہ غزات تی خلق السماوات والارض یہ پیدا کری دی اسمان نا اوزمکا نا آیا دی کتلی نیلی کی دغزات قادر قادر دی علا ان یخلق مثلهم فدیبان قادر دی سیلا کی لگی پشانتے اولم یرو آیا دی کتلی نیلی ان اللہ الذی خلق السماوات والارض یہ بے شک اغل اللہ کہ پیدا کری گئے اسمانونا اور مجد غزات قادرن علا ان یخلقهم قادرن دقا اللہ قادر دے علا ان یخلق مثلهم کہ پیدا کی پا مثل لدی دی یاد دی پشان کے دانور پیدا کی اللہ پا دے قادر دے کہ دا تمام انسانان مرشی دا دیارہ جنگی کی کہ دا از مکہ اسمانے پیدا کری گئے دا لیلوی جسمو نے پیرا کری تو انسان تو خوی اور کوتشی تاب والی نے پیرا کری لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس سورة مومن کی اللہ فرمائی لخلق السماوات والارض پیدا کول دا اسمانون و اوزمو کو اکبر دیر لید من خلق الناس دا خلقو نے پیرا کولنا دا انسانانو نے پیدا کولو نا خوز مکہ آسمان پیدا کولی دی وچی دا لی آسمان از مکہ اللہ پیدا کولو نوالی تابا لیشی پیدا کولی ولی نا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ الْعَرَيْبَ فِيهِ کافر وی وی تاسو مسلمانان بار بار وای چې پس د مرګ جندون حق دی، پس د مرګ جندون حق دی، څوک را پیدا شو سپورې لمن پلار نیکه پر نیکه لاړل پنا شو هغې کې کم یو بیا را پیدا شو چې تمن ته تاسو به بیا پیدا کېږي د آخرت نه څوک راغلي دي نو جواب الله پاک کوي چې دا ټول مړه دا به جندي کېږي خو د جندي کېدو دپاره مې ولې نیټه مقرره کړې هغه نیټه چې راشي بیا به ټول پیدا شي وقت مقرر دی نو دا یو نیتې دپاره من رسته کړي داسې نه چې ستا پلار او ستا نیکه پیدا کولی نه شمه دا ستا پلار نیکه قرنیکه دا به ټول را پیدا کېږي خو که مې رسته کړي دي نو یو نیتې ته مې رسته کړي دي وما نؤخره الا لاجل معدود مقرر نیتې ته رستې شوي دي وجعل لهم اجلا لا ريب فيه الله مقرر كده دي دبارة ده دبارة تبا كول دبارة مقرر كده اجلا يونيتا لا ريب فيه كده غنيتا كي هيك قسم شك شبه نشتا غرز ده قيامتا ديك شك نشتا فأبى الظالمون إلا كفورا فالظالمان بإنصاف إنكار كده إلا كفورا بغير ده ناشكر ناشكر مني وشكر نمني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الله پاك دیر زیات رحم والا دی او په پیغمبر علیه السلام باندې رحم کړی دی ان رحمتا الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا دا الله فضل پتا باندې ډیر دی دی نو په دې خپل لوی فضل او کرم باندې قرآن غوندې عظیم الشان کتاب نعمت اللہ در کا خدا دا اللہ پاک مہربانی دا اس دا دا مہربانی خزانے اللہ تنزان سرسات دیگی اور انسان لے دا دے خزانے اختیار ندے ور کرے کچھ انسان لا اللہ اختیار ور کرے دا خزانه والا فقلم قربلم ورکوا نو دا انسان زړه تنګی دی چې بل نه څه ورکوي وي اسې نه ما سره کمې رانشي یو خو دا ویروي چې ما باندې کمې رانشي او بل دا چې دې بل نه ورکوم نو سبا به دې او زه برابر شو نو دې به م راته پلار جوړېږي ولې ولې ورکوم زه نه ورکوم نو الله الله رے بندہ بندہ رے دا خزانو اختیار احسان سر ساتل وی چې څاله ورکې نو ختمانه کیږي نه الله چې مهربانه شي بنده نه ده چې ستومانه شي بنده ختمانه شي دارنګ دا نبوت چې دی نو دا الله پاک سره دی نو الله د خپل رحمت د خزانو نه پیغمبر علیہ السلام کا نبوت ورکو دمکی و دطائف لیل سیطان اغیر پری خودل اغیر پیغمبران نکر اور بنی حاشم کی یہ یقین ہے اوکا توقع پیغمبر کا ودا احسان اللہ بھی اللہ پوئی کی چھ سوک لدے عہدے قابل رہے اور سوکے نہ دے نو دا مکیہ بتائیت شیطان دا دے عہدے قابل نو نبی لے ورنک قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لو انتم تملکون کسر تاسم مالکان وے خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زمان زما درب خزانو کتاس مالکان ازل امسکتم مخام خابتاس بنکڑی دی خزانو لرا خشیت الانفاق دیری دا ختم دونا اسی نا خزانے ختم نشی وکان الانسان قطورا او انسان زلطنگی دی ولقد آتینا موسى تسع آيات بينات فتحقيق سرمن وركل لموسى عليه السلام تا تسع آيات نهم نشانات نهم معجزين ورت وركل نهم نهم معجزين فسورة اعراف نهم شكارة الله ذكر كل دي 133 نمبر آیات فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْحُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ دے بنی اسرائیل باندے پلے فرعونیان باندے اللہ پاک طوفان را وستو عرض کے ابو دے پی ملخان را وستن ہر زے کی ملخانو دیا پا دے خلق بانے سپگے راگ للے بدن کے جاموں کے سپگے اور پخلے کے سپگے پیدا شنے دیا پی چندق مسلط شنے دیا وین مسلط شہر لوخی کے با وینے وین اور بیا بدا خلق رال اور موسیٰ علیہ السلام تبیوی دعا ہوگا اور وعدہ در سرکو کہ رب عذاب ہم خلاص کی ایمان در بانی رو رو اور بلی اسرائیل در سر عذاب یا موسیٰ دع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجزا کچرے دا عذاب دیرانے لرک لانو امنن لکا خام خادر باند ایمان رور ولن رسلن ماک بنی اسرائیل او بنی اسرائیل اندر سر ازادو موسیٰ علیہ السلام با دعا کرلو عذاب بلرشو او بیا با دیو آدم ما تکرلو فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل انهم بالغوه اذا هم ينکسون بیا بیا وعدہ ما تکلا ربا نہ معجزات نہ معجزے کمی کمی شمیر ہو کا دا موسیٰ علیہ السلام لا سے بطلق تدن لکا بیا بیا اللہ سے باہر کر لکا دا نور بزلی دا ید بیضا اب ساچ بیا اغر دولا اجدہا بات جوڑے دا دا دعا یو امسا یو ید بیضا قاب تراغلو پتلنو دا درے میوشات وغیرہ فصلوں نے کم شو سلور طوفان تراغل پنزو جرات ملخان تراغل دشپد قمل سپگے سپگے وہ وفاد چندخے اتو او پہرلو خچیزینا دا نہو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ فَتَحْقِيقَ سَرَمَنْ وَرْكِرُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا تِسْعَ آيَاتٍ نَهُ نِشَانَاتْ بَيِّنَاتٍ وَاضِحْ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسْتَقُوحُ قَدَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا اِلْجَاءَهُمْ کم وقت تجی ترانے موسیٰ علیہ السلام ورطرارے فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا فقال له فرعون موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ویل انی لأظنک بے شک زفتابان خیال و گمان کم یا موسیٰ مسحورا چتابان جادو شویلے فتا جادو شویلے عقل بکار پر خیر معاذ اللہ گڑے وڑے خبر ذکر کے او کل بے غیر ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یخل کنا تاسو ته کوم پیغمبر راغلی دا خو لیونی دی. نعوذ باللہ من ذالک. مسحور نہ مراد لیونی اور بعض وی دا مسحور مانا ساحر جادوگر دا ساخر مرگر خو جادوگر. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. قال موسى عليه السلام فرمائل لقد علمت فتاقيق رب فرعون تخفوئي ما انزل هؤلاء كدامو جذير ندي نازلك الا رب السماوات والارض بصائر مگر دا اسمانونو دا زمکی رب را لیگلی ستا دا پویا ولو دا پارا بسوائر ستا دا پویا ولو دا پارا را لیگلی دی ویدا ترام پر دیر خب ہوئی دا چی موسیٰ علیہ السلام رشتی نیدی خودی من کارتو وجحدو بها وستیقنتها انفسهم انکاری تو دے موجزونا یقینی تی خکو ظلم کی تی یقینو اور انکار کو ول ظلم و علوا ظلم کو سرکشی کولا نور خو پیدا لقد علم تخفو ایگی دے دے نمالی گی کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے. جاننا پاگوی تا حاصل ہو پویدل و ماننا منلو نکولو لقد علمت موسى عليه السلام فتاقي صرفت خفوئي ما انزل هؤلاء ندي نازل کردا معجزات الا رب السماوات والارض مگر دا اسمان و دزمك رب نازل کردی بصائر دا پویا ولا لطارا واني لاظنك يا فرعون مصبورا او زفتا بان بشك خیال کہم اے فرعون کس تباشی و انی لعظنکا بے شک دخیال کم فتابا یا فرعون مصبورا اے فرعون تباشی. فاراد ان یستفزہم من الارض فرعون اراد اکرلا ان یستفزہم من الارض چید المصر دزمکی نبی کچھی یستفزہم قطع في كتك دي لرا من الارض دزمك لمصرنا لمصر دزمك دي تنك دي دينو باش. فأغرقناهم ومن معه جميعا لپس من غرق الفرعون يان فأغرقناه پس من غرق فرعون ومن معه أغسل في فرعون سو جميعا تول تولم دا بحر قرزم شفو توسفارل فرعون وی دی د مصر نو باسم الله وی تا و باسم نو فرعون سره د مرګره مصر نو وستا بحر قلزم کې قوته وستا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكن الارض وقلنا الله فرمای من اول من بعده د هلاکت د فرعون ورستو لبني اسرائيل بني اسرائيل تم ويل اسكنوا اسے گے تاسو الارض پر از مکتی حکومت و اقتدار تاسو شو اسے گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ہر کلت دا آخرت و عدراشی جئنا بکم لفیفا من مرا جمع کو تاسو بنا ولی تول منلوی کنا منلوی تول بیو زی تراشی منن کے و منن نامنن کے تول قیامت کی بیو زی تراشی ظالمان زرلا اوتلا او اپا قیامت کی بطولی ہو جائشی جا بال تا فیصلے کی گی کہ سوک ہلاک شو چا نجات دیا من دو. وبالحق انزلناه وبالحق نزل فحق بان من نازل کرده دا قرآن وبالحق نزل وفحق راغلے نازل شرده وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا محبوب من نیرا لگلی تو الا مبشرن مگر ذیر ورکون کی مومنانو تا دا جنت و نزیرا او یر او رون کی کافرانو تا دا دوزخا و قرآنن فلقناهو و قرآنن جور کرده من دا قرآن دا نسطل وزفا قرآنن دا نسطل وزفا فرقناهو جدا جدا کرده من آیات آیات کرده من دا قرآن لرا لتقرأهو على الناس چطه اولو لطده خلق بانی علا مقسم قدم دم بانی ونزلناهو تنزیلا من نازل کرده دا قرآن پا نازل اولو سرا لگ لگم نازل کرده دا قرآن دا نازل اولو مقصد اصلی اگر دا قرآن دیر پارا نازل لی اصلی مقصد داری چیتا پیزان کوئی کی پدے کے سوچ و فکر ہو کی نو لگ لگ نازلی دی چیتا پکے سوچ فکر کے کتاب انزلناہ الیک مبارکن اللہ دا کتاب من نازل کری لی تاتا مبارکن دک دا برکت تی لید دبرو چیتا دا بر پچیو کی سوچ و فکر پچیو کی دا خلق پچی سوچ و فکر کی ولی تذکر اولی الالباب خاوندان دا عقل پک سوچ و فکر کی دا قرآن اندر تنازل کی علا مقتن پا دم دم بانے یاداشتن اسان نے وزیفتن اسان نے آیاتن جدا جدا سورتن جدا جدا وزیفتن اسانا تلاوتن اسان یادولن اسان فیوزل کول کتاب اللہ ورنکا صحابہ کرام تیو یو آیات زد و آیات دا موقع مناسب برات لل اغیب پیزان خطو یو او دا صحابہ کرام دا قیامت پوری دا طول و خلق استازانو نو دا استازان چی اللہ تیارو انو فبیبان لگل دی نازلو قل آمنو بیهی اولا تؤمنو قل او فرمائے پیغام علیہ السلام آمنو بہی او لا تؤمنو کتاس ایمان روڑے پدے ایمان پدے بانے نروڑے ان الذین اوت العلم من قبلہ بے شک اگر خلق چاہیت علم ورکشو من قبلہ مقصد دینا اذا یطلع علیہم ہر کل کتابو بانے اولیستی شناق درے قرآن آیاتنا یخرون للالقان سجدا پریوزی تبی زنو باندے فسجد باندے چی آیاتو نووری نو فسجد پریوزی نو فسجد کو تندے لگے پوز لگی زن پچن لگے گی نو دے دے کہ زن یاد اکرا پدی سجد کے دوما مبالغہ کئی لکا چی زنم پزمک باندے لگئی فسجد کے مبالغہ را نور زن لگی نو فسجد کے ویقولونا سبحان ربنا او داخلت وائی فاکد رب زمن لرا ان کان وعد ربنا لمفعولا بیشت زمن در رب وعد خامقا کی دنکلا خامقا بکورا کی ویخرون للالقان بی پروزی پا سجدو بانے للالقان پا زنو بانے ویلی سجدو کے مبالغا کل یبکون جاری ویزیدهم خشوعا اور دی پا عاجز ہے کہ زیادت راضی مورم دیر دیر عاجزی کئی یعنی قرآن چی اوری دا قرآن دی عاجزی مورم زیادتی قل ادعو اللہ ادعو الرحمن وہ فرمائے پیرم علیہ السلام کہ ابل اللہ لرا ادعو الرحمن یا ابل رحمن لرا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان ایما تدعو ہر یون امان کی تاسو بلل کرے فلہ الاسماء الحسنى نبی اللہ قتل رکل کل نمونری مشرکین عرب اغوید اللہ نم فی جندو دیر بے استعمالو او دا رحمان نمسا بلد نو رحمان نمسا جندو هذا مدينة منورة يهود أغيب اللفظ برحمن دير استعماله يهوديان برحمن دير عبراني زمان كم رحمن استعماله ده قد يوم زمان لي مسالمة الكذاب أغتر رحمن اليماني المشركين العرب برحمن صلى الله عليه وسلم نکہ پیغمبر علیہ السلام بخلے مبارک دے رحمان وارد ہے نا سنگے پیغمبر دے خود خدا یان منی اللہ منی و رحمان منی جو منی من دا جون منی کی تخفلت لیا نہیں اور یہود و بدا شکایت ہو کہ دا پیغمبر علیہ السلام زمن پشانتے رحمان رحمان دیر والی نوی نو تطوار جواب اللہ کرے کہ اللہ اور رحمان دا دوالا دا یو ذات مختلف نمونه دی نو سهر قلی نم مانده که اللہ یاده نو دے که سکنه نیش داره دا اللہ قلی قلی نمونه دی خو بنده عجز دی وی عبارات و ناشتا و حسنک واحد و کل الى ذات الجمال یشیر عباراتنا شتى زمن دا الفاظ وعبارتنا مختلف دي وحسنك واحد او صاح حسن يوري وكل الى ذلك الجمال يشير هذا مختلف عبارتنا صادق جمال تاشاره كي استاد خايس قلنا دير دي جولة نتن جزا بكم كم طولهما ايما تدعو فله الاسماء الحسنى هر يوم نباني في الله بلي دي الله نرخت لقل نمنري ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها پیغمبر علیہ السلام با مكة مكرمة كي منسكو قراءت بچيدا مشركان كي بوريدا رابا نبسير چار دي شوروك اللہ پاک بیا حکم رو لے گا کہ ردیب بد زبان نظام بچ کا اور قراءت کا مزہ کا نپمانج کے لا قراءت اول پر جہرو اور بیا پرشو ماز فقیر مازیگر جہر ختم شو میرا سحر ما خام اور ماز فتن دیکھ جہر پاتے رہی دروازے با تاکاترا نزگارو نکہ دماز پخینو دمازی گر جہر پیغمبر علیہ السلام کو نکہ ازگار خیل برانلو بس پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام و سرویکی ورسی آشور ہو کر اور دماغ خان با دی شراب کباب دیتا ورلان لیتل ندختل تن تکورن ازگار نو نکہ پیغمبر علیہ السلام دماغ خان منصف جہر ہو کر نما خان بدوی شراب کا بات اکڑو نما خطن او سحر لبا دماما پراتو پوچھے گو نا پیغمبر علیہ السلام ما خام ما خطن او سحر من سپا جہر کو مدینہ منوری تا چی حجرت اوشو بیا خواہ غدیر دا بود دیل تا نرا رسی دا فچی سنگا حکمو او مقشان تا اللہ برقرار پر خود چی زمان سپخین ما دیگر اسم پا جہر مکرے دا جمعی منزر دیکھتا دا رجم جہر رہے ایل تا دا کافر زور مدینے تا نرہ سیدا دا جمعی مستخین کی جہر پاتے رہے اسے کہ قرآن وینو ام دیر اچھا موا او دیر غلم موایا پیغمبر علیہ السلام دشتے گشت کرے رہے تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو قواتے چورا رہے فمضا مضا قرآنے ہوئے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہ تکی وارا گئی اپا چغل جیو سہر اتوار اتوار ابو بکر بیگا ساکور خواہ تا در علم تاکو جہر نکو فمدا آمد قرآن لیوی دا اللہ محبوبی سے کم ذات کم یورن بس غور دنو وی عمر اتاک فچغبانی وی وی ما تو شیطان غلو پیغمبر علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلت پمزشا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلت تیشا وابتغ بین ذلک سبیل لمن منس کے درمیان کی چلے گا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فجهر متوفق فلمان زبانه ورفع سورة موايا ولا تخافت بها اغلي غلي هم موايا فمان ذكي وابتغ بين ذلك سبيلا تدي فمان من سلار ألتوا وقل الحمد لله الذي وفرمايا حمد صنع أغي أن لرى لم يتخذ ولدا كبتيني ولين للنزيون لر ولم يكن له شريك في الملك أو فسلطنة حكومة يسركه الشريك مشتري ولم يكن له ولي من الظل أو نور سرسوك مدد عرشتري ذلة توقي متذلة راضي وكبره تكبيرا ده الله نوي بيان وطلوه بيان ولسرا دا آخری آیات مبارک فدے کے دا مرضل علاج دے کہ وہ بندہ بیماری میں وظیفہ رکھ کے پیغمبر علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر علیہ السلام سرا باہر وطلو ما پتا سے حال کے زمانہ پیغمبر علیہ السلام پخفل ناس مبارک کی نیولے یو سرے سے دیر بدحالا اور پریشانو نی پیغمبر علیہ السلام تپو سکو تا سنگ سا با حال سنگ شو یہ غسلی عرضو کچی بیماریم دا اور غریبیم دا دیر غریبم یما دیر غریب اور بیمار نما جو بیماری ہوتا ہم دستے را لگا حال کر یہ پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائی زتا تو ایسو کلمات خین کیا گوئے نستا دا بیماری او دا تندستو دا فقیری دا بلاشی نا کم وزیفہ را پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائی کہ دا سو ہوا ہے توکلتو علی الحی الذی لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دا آيات يومك وصرا دا ألفاظ دا حديث لجيلي توكلت على الحي الذي لا يموت دا ألفاظ دا حديث مبارك والقصود الحمد لله الذي لم يتخذ كراخرة وري دا آيات دا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی سمد پس پیغمبر علیہ السلام دا طرف بیا تشریف پڑے او مت پسڑی اولی رہی پڑے خحال تو خوشحال وے بیا ویل جی دا کم وقت نرا تتا سو دا کلمات کھولی دی پابندے سر دا زیما اللہ اکرما بچے سوک دیر غریب دی اور دیر بیمار دے اور دا آیات ہوئی دا وظیفہ شروع کرلا انشاءاللہ بیماری بے ختم شی غریبی بے ختم شی مالدار بنشی. سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.